Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dlaczego wciąż uciekasz? W ciemności kryjesz twarz. Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Czy może sam z sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Wierz mi, wierz mi. Coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Ten, kto nie umie, ten, kto nie umie wybaczać, nie umie wybaczać. Ci muszę przyznać, królewską dumę masz. I kto z nas jest teraz winny? Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, wierz mi. Oraz niżej się starcza, niżej się starcza. Ten, kto nie umie, ten, kto nie umie wybaczać, nie umie wybaczać. Niżej się starczasz, wierz mi, czasem warto wybaczać, warto wybaczać. Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Edyta Bartosiewicz, na dzień dobry, na budziku. Punkt 4 minuty po godzinie 4. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nie z imbirem, ale myślę, że to dobry moment, by sięgnąć po Corteza. Widzę, jak cierpisz za mną. Patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, nie czekajmy, to do.

kolejne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. Sorry Boys, 12 po czwartej. Sygnał od Państwa, te pierwsze. Mailowo budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3 i chyba najłatwiej z ostatnich moich obserwacji 71335 SMS-owo. Kontakt na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie ciach ciach. Poznawała sprawa, mega dla życia to muzyka. To poszukuje prawdy. Nowy standard jest, chociaż dla wielu to skandal jest. Od Czarno Brzegu po Bangladesz, muzyka raga i Bangladesz wyznacza tu nowy standard jest. Poranna korespondencja. No akurat te pierwsze sygnały od państwa nie od Tarnobrzegu po Bangladesz, ale jednak w wielu regionach dziś no Bangla i Bangla, te krajowe sygnały jako pierwsze. Dziś pan Artur z Poznania na trasie, za kółkiem 12 stopni. Pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Darek z samego rana. Tak pan graj. Spokojnie. Myślałem, że dołożyć do pieca, bo w sygnałach SMS-owych pan Leszek z Kruszwicy, no dziś ustrzelił dublecik, melduje swoją obecność i informuje, że chłodno, wiecznie, mokro, w taką pogodę warto przesłać gorące pozdrowienia. Więc i gorące pozdrowienia i tak mi się wydawało, że rozgrzewająca muzyka, no ale jak pan Darek sobie życzy, bardzo proszę. Moje. Tak wygląda miasto nocą, zapłakane. No a też w wielu miejscach, jak otrzymuję od Państwa sygnały, zasmarkane. No taki właśnie czas. Czwartek przed nami, 5 października. Słońce obudzi się, jasne, przed godziną 7, zajdzie po 18. No a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Słońca życzymy dziś imieniny Apolinarego, Marcelego i Rajmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 5 października, 22 minuty po godzinie 4. Minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To właśnie ten moment, gdy przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 5 października w 1880 roku zmarł Jakub Offenbach, kompozytor francuski, twórca operetki paryskiej, autor pięknej Heleny, Orfeusza w piekle oraz opery Opowieści Hoffmana. 86 lat temu amerykańscy lotnicy Pagmon i Heddon dokonali pierwszego przelotu non-stop nad Pacyfikiem z Tokio do Seattle w czasie 41 godzin. To był rok 1931, nie lada wyczyn. No a w 1954 roku 57 uchodźców z NRD tunelem pod murem berlińskim przedostało się do Berlina Zachodniego i była to największa masowa ucieczka od czasu wybudowania muru berlińskiego. Rok 1954. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy również z muzycznego kalendarza, już za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Prognoza, no, taka, że znów parasole się przydadzą. Get up, get up, get up, get up, huh. Or we go down. went to the stars and love and rocking in outer space. Romance of the year, now we're in disgrace. She said, get up, get up, get up, get up. We'll be going down. It's a sexual situation. Obserwuję to, co przygotowuje pan synoptyk codziennie i właściwie tak pochmurno, deszczowo, że właściwie możliwe przejaśnienia, no takie standardowe zdania, które padają w prognozie pogody, ale gdy pochmurno i deszczowo i to tak deszczowo, deszczowo, to pan synoptyk pochyla się i skrupulatnie wylicza już nie, że tam przejaśnienie albo że możliwe rozpogodzenie, tylko już po prostu ciach deszczowo i gdzie najmocniej, gdzie umiarkowanie będzie padać. No i tak właśnie wygląda dzisiejsza prognoza pogody. 4:30. Nad Europą będzie dominował rozległy niż z głównym ośrodkiem nad Skandynawią. Wpływ wyżu z nad północnego Atlantyku zaznaczy się na południowym zachodzie Europy. Polska w zasięgu wspomnianego niżu i w ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczał się będzie wtórny płytki niż z układem frontów atmosferycznych. Napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. No, to już nas bardzo grzeje, to chłodne. Pochmurno i deszczowo dziś, no właśnie, opady umiarkowane. No, chwilami o natężeniu umiarkowanym, tak skrupulatnie to pan synoptyk odnotowuje. Na północy, a na północnym zachodzie popada mocniej. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, wieczorem silny i bardzo silny. W porywach lokalnie na zachodzie do 110, a wysoko w Karpatach nawet wieczorem do 140 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali, a na termometrach temperatura wyrównana i w dzień i w nocy, tak bardzo podobnie to wygląda, a poza tym w dzień jak Polska długa i szeroka od 10 do 13 stopni. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak napadam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę, świętem radości jest. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Sielka na otwarcie naszego cyklu 3 na raz. Pierwsze nagranie za nami. Do odważnych świat należy. Podglądam odpowiedzi. Podglądam prawidłowe. Wszystkie rzeczy jasno. 7-1-3-3-5. Na razie same pudła, ale jeszcze jest szansa. Druga i trzecia nutka przed nami. Dwa utwory na wybrany temat. 7-1-3-3-5. Krótko i na temat, myślę, dziś jak zwykle. Pytanie łatwiutkie, odpowiedź, myślę, już szybciusieńko napłynie. Jedna, druga, trzecia będziemy nagradzać i wyróżniać. To już za chwilkę. Szukamy wspólnego mianownika, czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok. Dziś taki rozstrzał spory, ale wspólny temat, zdaje się, jest. No, przynajmniej w budzikowej łepetynie się narodził. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. Zadanie niełatwe, bo podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, ale rzecz jasna, jako także jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Ja życzę Państwu przyjemnego słuchania. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły zbieram twoje ręce. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem. Raz. Dodać, że należy się spieszyć, bo króciusieńkie nagrania dziś w cyklu 3 na raz. I już pozamiatane, już po wszystkiemu. Bardzo się cieszę z prawidłowych odpowiedzi. Czyżby deszcz to od pana Józefa, a może to pogodne życie? Choć tak naprawdę deszcz poprawia troszkę na złe, pani Beata z 10-stopniowego Nowego Sącza. Nagroda dla pana Jakuba z Kobylarni za uśmiech i radość. Taka dziś fantastyczna odpowiedź, a wyróżnienie dla pana Tomka z Żyrardowa, który odpowiedział nie dość, że prawidłowo, to jak wszyscy pozostali, to jeszcze jako pierwszy o tym, że dzisiejszy wspólny mianownik to uśmiech. Dokładnie, to też i w kalendarzu święto związane z uśmiechem. Fiolka, głośny śmiech, pogodno uśmiech się i przed momentem Jerzy Duduś Matuszkiewicz z serialu, z filmu Podróż za jeden uśmiech. A dlaczegoż to dziś śmiech? No tak akurat się złożyło, że dziś Światowy Dzień Nauczyciela. A nie, to nie o tym. To ONZ ogłosiło Światowy Dzień Nauczyciela właśnie w dniu 5 października. A tak naprawdę dziś Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiechajmy się. Waluta, waluta, waluta. Krakowski, Stanisław Sojka. To waluta. To przyzwoitość. Państwo zapewniają... Przepraszam, momencik. 4.44, 44, 44. No, żeby nie było, że później, że coś, że spaźniam. Pan Sławek jako pierwszy melduje i pozdrawia z wietrznej i deszczowej Sokółki. Żeglarska brać, pozdrowione. Kibiców naszej reprezentacji też pozdrawia pan Sławek, ale mnóstwo sygnałów, nie tylko dotyczące deszczu, ale tego, że znów przydadzą się parasole. Pan Piotrek Barista informuje, że Sandomierz pochmurny, ale jeszcze suchy. Jeśli chodzi o stopnie, to dziś w Sandomierzu dycha. Pan Filip jest z nami i jeszcze jeden pan Filip z Lublina. Na dzień dobry, pan Wojtek pozdrawia z lasu. No tak się podpisuje, pan Wojtek z lasu. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, też podsyła uśmiechy. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze jedna pani Kasia o tym, że muzyka pobudza do życia. Oby, oby. Na dzień dobry swą obudzność także zaznacza pan Darek, to już wspominaliśmy. Pan Karol, licealista w Dniu Nauczyciela. A i owszem, tak jest, kłaniamy się wszystkim z ludziom z branży. Pan Andrzej z Krakowa. Już pomału Kraków się budzi. Plus 10. Niewielkie zachmurzenie. No a niedługo rowerkiem do pracy, po drodze po pączki z marmeladą. Tak można załatwić redaktorka. Pan Tadeusz z Wałbrzycha prosi o coś mocniejszego. Dobrze, już za chwileczkę, za momencik. Pan Paweł z Łosic na zewnątrz 9. Pan Szymon wylicza za bardziej optymistyczną wersję, dwucyfrową, 51 w Fahrenheitach, ale, księżyc skryty za chmurami i ponuro. Celsjusz to by dawał jakoś tak koło dychy. Pan Antoni z Trzebiatowa też w okolicach 49 w Fahrenheitach. Księżyc prześwituje przez chmury. Z bliskiej okolicy Lublina pani Agata przy porannym makijażu. Pan Mateusz z Kielc też daje 51 i dodaje, że wieje. Pozdrawia pan Krzysztof z uśmiechem na twarzy. Pan Janusz jeszcze większym uśmiechem, bo jeszcze w łóżku. Tak to się podpisał nasz słuchacz. Pani Ola z wietrznej rydzyńskiej Piątki, z Torunia pani Alicja. Pani Aga z Krakowa także jest z nami. Powolutku, powolutku szykujemy się do roboty. No i sygnał jeszcze, myślę, ważny dla wszystkich drogowców i transportowców, a ta informacja związana właśnie z obfitymi opadami deszczu.

A, pan Mateusz to ostatnio pobiegł fantastycznie, nie tylko w Berlinie, ale już za chwilę w Maroku. Gorąco pozdrawiamy i serdecznie gratulujemy przede wszystkim samodyscypliny. No niełatwe to, jeśli chodzi o bieganie. Nawet w deszcz. No, jakie to ma znaczenie? Nawet w pustynnych piaskach. Jakie to ma znaczenie? Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. O pustyni i o ciepłych krajach też jeszcze za chwilkę będzie. Za 8:05 sygnał od państwa z Wilna. Pani Marzena krótko i na temat ulewa. I plus 8. Helsinki na nasłuchu i takie podsumowanie pana Artura. No może z tej perspektywy to łatwiej to dostrzec. Ech, Polakowi nigdy się nie dogodzi. Jak słońce, jak deszcz, jak piosenka za wolna, za szybko. Tak czy inaczej w Helsinkach plus 10. To właśnie ze stolicy Finlandii pan Artur. Nowy Jork też na nasłuchu i pan Robert informuje, że w New Yorku 28. Bardzo gorąco spokojnej nocy życzymy przede wszystkim i dobrego także za chwilkę, za kilka godzin rozpoczynającego się czwartku. W North Yorkshire, z miasta Skipton, w którym, jak podały kilka dni temu angielskie media, żyją najbardziej zadowoleni i szczęśliwi ludzie na wyspie. Od 3 dni wieje i leje. No tak dodaje z wysp pan Krzysztof. Bardzo dziękujemy. Pan Sławek dziś z czeskiego Cieszyna i informacja pogodowa. Wieje, leje plus 11. Ryga jak co dzień i pani Beata 7 stopni. I jeszcze dzień i weekend. I pozdrawiam gorąco. Wspaniałego weekendu życząc. Pani Dorota. No, gorąco, gorąco pozdrowienie pani Doroty. Wiadomo, z Dubaju właśnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały krajowe. Zagraniczne, z ciepłych, z zimnych krajów. Jakkolwiek można by znaleźć chyba wszystkie możliwości. I dla tych ciepłolubnych i zimnolubnych, bo i Dubaj się pojawił. Ostatnio także pan Tomek często korespondował z Zatoki Perskiej. Tak jak dziś też pani Dorota z Dubaju. Bardzo za nie dziękujemy. Gdyby państwo mieli ochotę w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych, także po godzinie 5:00, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No to hej. Dzieci patrzą, jesteś, gdzie jestem i hej z pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1861 notowaniu listy przebojów. Gdzie jesteś, gdzie jestem? No, budziczek przysiadł na prawym siedzeniu. Pani Ola zrobiła miejsce, jedzie do pracy do Wrocławia. No to bardzo przyjemnie, to państwo pozwolą jeszcze przed godziną piątą regałki. Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. To trójka.